Trójka. Program trzeci. Thank you. no limitation. Thank you.

you probably have, you know, in your secret vault, nothing but magic that you haven't even considered using yet. Nothing but magic. Nothing but magic. Body Man na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. To był noworoczny set w programie trzecim mojego autorstwa. Ja nazywam się Michał Margański. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Spis wszystkich nagrań prędzej czy później na naszych stronach internetowych. Życzę Państwu pięknego 2020 roku, w którym będzie spełnienie, w którym będzie zdrowie, w którym będą relacje, a nie racje. Do usłyszenia w piątek w Anagramie, tuż po 15:00. Kłaniam się nisko. Autopromocja. Trójkowy top wszechczasów to dla mnie tradycyjny początek nowego roku. Fajna radiowa przygoda. Całe życie w trójce. Naturalny początek dnia po przespanej sylwestrowej nocy. 100 najlepszych utworów w historii muzyki rozrywkowej. 26 top wszechczasów już 1 stycznia. Od 9 rano do 21. Zapraszamy. Marek Niedźwiecki. Piotr Stelmach. Piotr Baron. Piotr Metz. A od 21 do północy Postscriptum. Znani i lubiani muzycy oraz ich zestawienia najlepszych utworów w historii muzyki. Zapraszam, Anna Gacek. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.